uudis täna, ilma jaamas tuleb. Keset parav kevade, tautida võib suve. Kopli kandis eri, tikkarm on kuumalaine. Seal kambad käivad tänaval, keegi pole kaine. Festivali meeleolu, aguli miljöös. Turul lõpeb äri, katki teas teeseb töö. Kuurad reisid Türki, need on liiga kalli. Stroomi randa ära mahu, kogu põhja välli. Kuumalaine Stroomi rannas. Kuumalaine Stroomi rannas. Reisi. Narkomaanis perepoeg vaatab võõraid taisi. Tähtsa ülesande tuua poest õlle lisa. Sai rahadega kadunud alkoholik pereisa. Eemal magab purd varas silmades oli. Öösel rikkurite linna osas palju tööd oli. Eemal tuleb kungis silmi maikaga, et veet anaboolsed steroidid on sportlased, jees! Kuumalaine Stroomi rannas. Kuumalaine Stroomi rannas. Kuumalaine Stroomi rannas. Kuumalaine Stroomi rannas. Valge inimene kaanib Eviani vett. Istub palavaga kontoris, seljas sulab pekk. Minna arsti juurde loa, ma ülemused sain. Nüüd olen jälle rannas, vaatan vete sujub ai. Hoopis mingi joodi, kava merelt karjub appi. Vistan külmas veest, on jalg läinud krampi. Vetel päästel pole, kui upub oma süü. Igalaes ränna oeg, avatud on nüüd! Kuumalaine Stroomi rannas. Kuumalaine Stroomi rannas.